معاك حبيبي يا ربي يجي ليالي العيد وبعده غايب حبيبي يا ربي يجي ليالي العيد وبعده غايب حبيبي يشالي يا مصعبين حرقتني وحرقت قلبي يشالي يا مصعبين حرقتني وحرقت قلبي شيلي عني يا غربي وبعده غايب حبيبي شيلي عني يا غربي وبعده غايب حبيبي savrulup gidiyor insan dedi. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Avcı vurmuş yavrum sana. Gezersin, türlü çiçek seversin, türlü çiçek seversin. Avcı düşmüş peşine, avcı düşmüş peşine, yavrum deyip İnlersin, yavrum deyip inlersin. Oy geyik, ağa geyik, yaranı kim sara geyik? Kurdu kuşu alcı vurmuş, yavrun sana kala. Yaranı kim sara geyik? Kurdu kuşu avcı vurmuş, yavrun sana kala geyik. Kurdu kuşu avcı vurmuş, yavrun sana kala. Bir topla sen ne dersin? Hudey hudey saklarsam ne dersin? Hudey hudey hudey hudey, bir bir saklarsam ne dersin? Kekilik olsan, bir bir toplamaya gelsen. Ben bir yavru şahin olsam, kapsam kaldırsam ne dersin? Hudey hudey hudey hudey, kapsam kaldırsam ne dersin? Hudey hudey hudey hudey, kapsam kaldırsam ne dersin? Radyo Akdeniz.

senin açlığın dövdüğü hücrelerde her evlat bir güldür şimdi, her ana bir gül yarası. Her evlat bir güldür şimdi, her ana bir gonca gül yarası. Göğsünde

Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemeyeceğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payımıza düşen. Payıma düşen her şeyi erteledim. Ama erteleyemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Su olsan dokunduğumda bozulurdum. Bozulmayan bir şeydin. Gidilecek bir yer olsa sonu olurdu. Sonu olmayan bir şeydin. Uykuda görülecek bir rüya olsa uyanırdın. Beni rüyamdan uyandırmayacak bir şeydin. Simsiyah saçların olsun istiyordum ama baktın değil. O gün seni gözlerinden, ana Fatma'dan, üç ırmağın birleştiği yerinden öpeyim desem aklıma ırmaklar gelir. Düşün ki Yılan Dağı'ndan aşağı iniyoruz ve dünyada sadece iki kişilik türkü kalmış, onu söylüyoruz. Öyle bir şeysin sen. Seni düşündükçe yoruluyorum desem dünyanın en büyük yalanı olur. Yalanım yok. Bugünden yarına ne kalır bilmem. Ama sen kalırsın tıpkı yatağı değişmeyen bir ırmak gibi. Yaşadıklarımız azdı. Zamana sığmadık yaşamak isterken her şeyi. Bugün şarkı söylüyorsam o gün şarkı değil. Şarkı gibi seni yaşamak isterim. Halkıma benziyordun. Bir yanın göç, bir yanın toprak kokuyordu hep. Gezmediğim yerin kalmadı. Bazen yasaklandın bana, bazen bir suç gibi boynumda taşıdım seni. Yedi telli sazınla bile anlatamadım. Sen bir uçurum gülüydün. Ellerimi her uzattığımda bin kırıkla geri döndüm. Yasaların bile tanımlayamadığı bir şeydin. Haritalara sığmazdın. Her ülkede bir başka gülüyordun. Uzundun, inceydin. Dokunduğumda nereli olduğumu seninle hatırlardım. Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin sen. Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün değil. Yarın gibi bir şeysin sen. Bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken sen değişmeyen olarak duruyorsun karşımda. Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına koymak nasıldır bilemezsin. Bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükçe hayata dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsan yine de istiyorum seni. Sadece benim seni anladığım, kimsenin unutmamak için defterine not düşmediği ama hayatımda hep bir dipnot olarak kalan kendi yasaklarım gibi unutmuyorum seni. Dağları delmiyorum, inmek istiyorum oralardan. Hepiniz gibi aynada saçlarımı taramak, gün aydın der gibi sokağa fırlamak ve şarkı söylemek istiyorum. Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar. Bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Bir başka dilden seviyorum seni. Kırmızıdan daha uzundur. Gelincikler gibi bir mevsim değil. Dört iklim köşe bucak. Kim ne derse desin geri dönecek yerim yok. Bir kentin ortasında çığlık çığlığa bağırarak tek başıma kalsam da yine seviyorum seni. Bu bir suç duyurusudur. Kendimi ihbar ediyorum. Büro mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır.

Ne çalalım ya? Radyo ben Akdeniz. Şey istiyorum ya. Ahmet Baba'nın sevdiği bir parçayı koyalım abi. Tamam. Vallahi güzel olur bak. Yar beni, beni, beni. Ha. Evet abi o işte. Abi onu bir okuyalım ya. Ama tam çalabilir miyim bilmiyorum. Sonuçta benim dostlarım da beni böyle seviyor zaten ya. Girelim bakalım, bir bakalım. Hazırız abi. Aşkın beni deleyledi. Yaktı yıktı kül eyledi. Bir zalime kul eyledi. Yar beni, beni, beni. Bir zalime kul eyledi. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Aslıysan Kerem'i bul, derde derman vereni bul. Garip gibi viranı bul, sor beni, beni, beni. Garip gibi viranı bul, sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Mecnun'um sahra içinde, Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Oy Eyüp'üm yara içinde. Sar beni, beni. Sar beni, beni. Al beni, beni. Ulan al beni, beni. Of, çok fena oldum, yemin ederim. Haydi. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Al beni, beni, beni. Oldu mu Mert Ali? Eyvallah. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Sana aşık olmasam.

beri candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin, kurban bulamadım candan ileri, ileri candan ileri. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, otizm, Down sendromu, özgür öğrenme güçlüğü, disleksi ve zihinsel yetersizliklerde alanında uzman psikolog ve öğretmenlerden okuma yazma, dil ve konuşma eğitimi, bireysel özel eğitim ve psikolojik destekle hizmetinizde. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, uzman fizyoterapist Temim Erikli yönetiminde serin yolda. Telefon 0535 277 76 26. Radyo Akdeniz. Deniz. Evde Kal Hatay. MyShop tüm şubeleriyle bu zor günlerde halkımızın yanında. Şimdi evde kalmanıza özel her şey %50'ye varan indirimli. MyShop tüm şubeleriyle 10.30-17.30 arası hizmetinizde. Aradığınız tüm kozmetik ürünleri, saç boyaları, kolonyalar, parfüm, iç çamaşırı ve pijama takımları ve daha birçok şey MyShop'ta. MyShop Antakya ve Samandağ'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Üstelik şimdi her şey %50'ye varan indirimli. Evde kaldığın için teşekkürler Hatay. MyShop. Tek rakibimiz diğer şubemiz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Deniz. Müzik sızlar derinden. Düşler yarım kalır, küser geceye. Gözler dalıp gider, susar duvarlar. Bir damla yaş sessiz sessiz akar gözünden. Yüreğine ateş düşer yeniden. Korulur yakar seni öyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden. Damla suya hasret kalırsın çöle misali. Yüreğine ateş düşer yeniden. Korulur yakar seni öyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden. Damla suya hasret kalırsın. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Serebral Palsi, Riskli Bebek Kas Hastalıkları, MS, Parkinson, Hemipleji, Felç, diğer hareket problemlerinde alanında uzman fizyoterapistlerden fizyoterapi ve rehabilitasyon, bobot terapi, uzay terapi, duyu bütünleme, egzersiz, denge ve yürüme eğitimiyle hizmetinizde. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, uzman fizyoterapist Temim Erikli yönetiminde Serin Yolda. Telefon 0535 277 76 26. Radyo Akdeniz. Deniz. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.

vah ile geçti bu ömrüm. Dünyadan göçer giderim sayılı günüm. Ecel kapıya gelip de dayandı bugün. Ben derdimi feleğe de söyledim. Zalım felek der zamanı yoktur ömrünün. Geçen yıllar yemiş ömrünü, tozlu yollar yemiş ömrünü, yaban eller yemiş ömrünü, hain kullar yemiş ömrünü. Zalim felek der zamanı yoktur ömrünün. Geçen yıllar yemiş ömrünü, tozlu yollar yemiş ömrünü, yaban eller yemiş ömrünü, hain kullar yemiş ömrünü. Zalım felek her zamanı yoktur ömrünü. Geçen yıllar yemiş ömrünü, tozlu yollar yemiş ömrünü, yaban eller yemiş ömrünü, hain kullar yemiş ömrünü. Bilmek, Radyo Akdeniz. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Yâre selam söyle, turnam gider.

Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Hüsranla bitebiliyor. Fakat devam eden bir hayat var. Güçlü olmak gerekiyor. Elbette sonu geliyor yalnızlığın. Elbet sonu geliyor. Bir vakit bir başkası seni sarıyor. Umut yenileniyor.